Nem tartod akkor. Thank you. csorgó szem alatt. Hát, amiben ez folyta a munkás nyelven. A víznek nyomása. Jó, Ez a gazda sem megint csak te. Ki lesz az is most? Végig most a neked. Thank you. Thank you. Kuntja, szia, Kuntja! Most akarod be, kapjad be, vagy később?